bir bildik, bir yarim var diyeyim. Bir tanıdık bir bildik, bir yarim var diyeyim. Bir tanıdık bir bildik, bir yarim var diyeyim. Bir tanıdık bir bildik, bir yarim var diyeyim. Gözlerinin yıldızı coşturur sözü sazı. Özlerim bazı bazı çelik bakışlı kızı. Özlerim bazı bazı çelik bakışlı kızı. Özlerim bazı bazı çelik bakışlı kızı. Özlerim bazı bazı çelik bakışlı kızı. Hayran adına kanın kaynar kanına. Anıttık semaz gelir senin canım sevdana. Anıttık semaz gelir senin bitmez sevdana. Anıttık semaz gelir senin canım sevdana. Anıttık semaz gelir senin bitmez sevdana.